राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जनवरी 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भिन्ना सर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण बोलो नारायण खाओ कोई बात चलो आपके मरने अच्छा गीता में सबसे श्रेष्ठ शरणागति बताया है सर्व गुह्यतम भूय सुनवे परम बचे संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय सरल बढ़िया उपाय शरणागति बताया है। तो शरणागत भक्त है वो भगवान का हूं मैं ये हो जाता है उसे चिंता नहीं रहती। चिंता आती है तो विचार के मैं चिंता क्यों करूं? अरे मैं तो क्यों घबरावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा तू क्यों चिंता करेगी? चिंता दीन दयाल को तो क्या होगा कैसे होगा कब होगा कोई चिंता नहीं। भगवान का है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुध यार आज भी अभी आज भी यही का काम नहीं सुधरे अब ही आज अभी अभी आज अभी सुधर जाए क्या हो ये राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर तुलसी तजी कुसुमा कुसुंग का त्याग करके भगवान का होकर भगवान का भजन कर। तो भगवान का होकर भजन करने में चिंता अपने पर नहीं रहती। अपना तो सावधानी है कि जो भगवान में मन लगाना भगवान का चिंतन करना नाम लेना भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान कह जैसे करना ये काम तो अपना है। चिंता हम क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद चिंता दीन दयाल को है। तो जिसके शरण हुआ है उल्टे जल बस लेते गजराज तो जिसका शरण ले लिया वो जाने हमारे क्या मतलब उससे अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अपने भगवान के हम भगवान के हैं भगवान के रहेंगे भगवान के थे ही है। जब तक शरण नहीं हुआ तब तक की बात भी उसके मन में है कि मैं मेरी तरफ से भगवान की तरफ नहीं देखा तो मेरी गलती नहीं भगवान के शरण तो था ही मैं भगवान की मर्जी से होता था। उस समय कोई मेरी मर्जी थोड़ी चलती थी मूर्ता के कारण से अपना अभिमान कर देता था अपने भी मैं कर लेता हूँ मैं यूँ कर लेता हूँ ऐसा काम करो मेरी पैसा अभिमान दूसरा अभिमान कर देता था। तो ये गलती थी वो गलती अब नहीं होती बस निश्चिंत होता चिंता नहीं होती भय नहीं होता शोक चिंता भय उद्वेग हलचल शंका ये नहीं होती क्यों ये मैं क्यों करूँ भगवान की मर्जी ऐसे भगवान करो भगवान जैसे करो अपने कोई उसकी जरूरत नहीं गर्ज नहीं है जैसी मर्जी भगवान की जो मर्जी है जो करो भगवान। तो वो इसमें चिंता भय कुछ नहीं करता अपने मोल से भगवान की कृपा में पड़ा रहता है बस। जैसे विवाह होता है तो पिता कन्या दान कर देता है दान होता है कन्या का दान कर दिया मेरी पुत्री है मैं आज कन्या दान करता हूँ कन्यादान कर दिया शंकर भेज वो कन्या अब हो गई उस परिवार की, अब इस परिवार की नहीं रही है, घर पर बैठी जाए सबको, परंतु इस परिवार की लव नहीं है, परिवार दूसरे की हो गई हो, तो पति कैसा है कैसा नहीं इसको कोई भरोसा नहीं, अपरिचित है। आजकल तो छोरा छोरी पहले ही साथ में फिरने लगते हैं, महान पाप की बड़ी अन्याय की बात है, बहुत घृणास्पद बात है, जो विवाह से पहले साथ में रहना बहुत पाप की बात है। पहले ये बात नहीं थी, कलयुग है, आज कलयुग के दास हुए गुलाम हुए हैं कलयुग भाई, तो वो अपरिचित लड़का जिगर कभी इस खेल में भी साथ में नहीं आया, देखा नहीं, उसके स्वभाव का पता नहीं, इतना होने पर भी लड़की की शंका नहीं होती, वहां से रवाना करते हैं तो लड़की ये नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो घाल दे कोसड़ी में, मैं रोटी कहाँ खाऊंगी, ऐसी कोई फूल नहीं होती, चिंता ही नहीं होती, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे करूंगी, कैसा घर है, कैसा वर है, कैसी सास है, कैसे ससुर है, कैसा कुटुंब है, उनके साथ पटेगी नहीं, क्या होगा, पति भी स्वीकार करेगा नहीं करेगा, त्याग कर देगा, साधु हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, सब जोखिम है, मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, साधु हो सकता है, कहीं भाग जाए वैसा ही हो सकता है, सब गुंजाइश है गुंजाइश है। इतना होने पर भी लड़की कुछ चिंता नहीं करती कि कैसा है कैसा नहीं, पिता ने कह दिया बेटा अब जाओ, ब्राह्मण ने भी संस्कार कर दिया और कहा बेटी अब जाओ, बस तुम्हारी ये पसी है, अब इनके साथ रहो, तो कहने मात्र से मान लेती है, कोई चिंता नहीं करती, उम्र भर वही रहती है, अब सुख पावे दुख पावे, ठीक हुए बेठीक हुए, कुटुम्ब अच्छा मिले बुरा मिले, कैसा ही मिले, पति कैसा ही मिले, दुख देवे सुख देवे, त्याग कर देवे संध्या संन्यास हो जाए, बीमार हो जाए मर जाए, ये सब हो सकता है, होता ही है, बीमार होने के बाद मर जाता है, कभी आए नहीं साथ रहा ही नहीं मर गया, सॉरी वो पता ही नहीं, ऐसी बात भी होती है, इसमें जोखिम होने पर भी उस छोरी की चिंता नहीं होती, भगवान ना तो साधु होते ना भगवान मरते ना भगवान दुख देते ना भगवान भाग जाते कहीं, उसका सही नहीं, ऐसे हो जाए अब उसका मैं हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं रही, अपने पद कोई जिम्मेदारी नहीं रही, जब एक लड़के के भरोसे भी आपकी कन्या निश्चिंत हो जाती है, निर्भय हो जाती है, शंका रहित हो जाती है, शोक रहित हो जाती है, अपना कोई विचार करती ही नहीं, अपने विचार करने में कभी विचार सोचती नहीं, एक मनुष्य के भरोसे भी इतनी हो सकती है, भगवान के भरोसे क्या इतनी नहीं हो सकता, पुरुष हो चाहे स्त्री हो कोई कैसा ही क्यों न हो, सीधी सारी बात है, भगवान के भरोसे हो जाए, मैं तो भगवान का हूँ, जैसे मान लो भगवान का हूँ, तो भगवान कभी त्याग करते नहीं, कभी जाते नहीं, कभी भागते नहीं, कभी दुख देते नहीं, ऐसे रहते हो चिंता क्या बात की, काम सब करती है, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, किसके लिए कि पति के संबंध के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसे काम सब करती है, सुबह से शाम तक रात दिन काम धंधा करती है, सब घर का सब संभाल करती है, रक्षा करती है, साधु ब्राह्मण आ जाए उनका भी सत्कार करती है, उसको भिक्षा देती है, रोटी देती है, सगे संबंधी कोई आ जाए अपने कोई संबंधी तो उनके वास्ते रसोई आदि करना है, प्रबंध करना है, सब करती है, तो करना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है, तो कुछ भी करना नहीं पड़ता किसके लिए, कि पति मेरा है, मैं पति क्यों, इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता, वो तो हो गया, उसके लिए क्या करना है, ऐसा करना करे ऐसा तब तो मेरी पत्नी, ऐसा नहीं करे तो पत्नी नहीं, ये कभी हो सकता है? छोरी भी लड़ाई करे, कपूत निकल जाए, कहना नहीं माने, सब कुछ भी, मैं वो खराब से खराब रास्ते पर जाए, तुम स्त्री तो भाई उसकी कहलाएगी, कंधे से स्त्री कहलाएगी, कहलाएगी तो उसी की स्त्री, खराब से खराब होने पर भी अमुक स्त्री है, अमुक स्त्री है, ऐसी कहलाएगी। ऐसे भगवान के शरण होने पर वो रहेगा तो भगवान का ही, अब कैसा ही करे, कितना ही करे, किस तरह से करे, न करे, करे, और संबंध अटल रहता है। अब अरे वो भगवान के चरणों में शरण जाता है, वो कपूत होता नहीं। कन्यादान तो पिता कर देता है, अपने आप नहीं होती, अपने आप होती उनमें खतरा होता है, अपने आप स्वयंवर किया, ऐसे स्वयंवर करने वाले कन्या ने प्राय दुख पाया, नर दमयंती हुए तो कौन सा आराम मिला। रघुनाथ जी महाराज ने धनुष तोड़ा, ये वैसे नहीं किया, पर शुरू करके चौबीसी तारीख को बनवास हुआ, फिर बनवास हुआ, अंत में भी जो कन्यादान किया है बिना विचारे ठीक तरह से कन्यादान किया, उनको प्राय दुख नहीं हुआ है। जो अपनी मर्जी से करता है वो मर्जी से करने से दुख होता है, यहाँ का छोरा मर्जी से काम करे ना, उसमें प्राय अशांति होती, खटपट होगी, लड़ाई होगी, ऐसा होगा। और जो माया माई सोच करे उसमें बड़ा प्रेम रहता है, आपस में स्नेह रहता है। तो भगवान के शरण पहले पिता के शरण है, पिताजी की जैसी मर्जी है। सीता जी बगीचे में गए, भगवान दर्शन हुए, तो उस समय यही भी अपनापन तो प्रभु के आते पति पिताजी। मनुष्य मृत्यु में वर्ण आता है कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, रामायण में आए जाए विधवा हो जाए तो अपना बेटा है बड़ा उसके अधीन रहे, बाहर जाना हो तो अपने लड़के की सलाह के बिना उसके बिना न जाए, और घर में रहते हुए बालक के लिए पिता से सौ गुना अधिक माँ का आदर करे, माँ का आदर करे, माँ कहने से करे। लड़के के लिए लिखा और पत्नी के लिए लिखा कि जवान लड़का है तो कहने में चले, बाहर जाने की सलाह से चले, एक ही कोई काम न करे। पत्नी तो बालक बने पति के, पिता के अधीन रहे, फिर जवान में पति के अधीन रहे, पति न रहे बेटे के अधीन रहे, अधीन रहने में उसके लाभ है, स्वतंत्र में लाभ नहीं है। आजकल स्वतंत्र पैसा नतीजा खराब ही होता है, नतीजा खराब है, अच्छा नहीं होगा। तब तो वो कहे कि इसको कुएं भंग पड़ी, सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो भगवान के अधीन हो जाता है शरणागत, उसके लिए चिंता भय उद्योग होता ही नहीं, वो अपने आप कुछ मानता ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। जैसे कोई पिता की आज्ञा पालन करने वाला लड़का हो, उसको कहे तुम क्या करोगे, मेरे को क्या पता मैं क्या करूँगा, अपने जैसे मैं करता ही नहीं, मैं तो पिता का हूँ, कल कैसे करो, कहाँ जाओगे कल, तो मेरे को पता ही नहीं, अब पिताजी कहाँ कह जाएंगे, हमें क्या पता कहाँ कह दे, क्या कह दे, कौन कहाँ काम कर दे। और ऐसे सब खाना पीना चलना फिरना घोषणा बढ़ना सब काम करना सब करता है, सब करते हुए भी उसी का मानता है। पति प्रतारे पति के पास यू साहब के ढिगड़े दासा, ये दृष्टांत बताया, जैसे पत्नी पति के अधीन रहती है ऐसे भगवान का भगत भगवान के अधीन रहता है, अपनी कोई चिंता नहीं, अपना कोई फिक्र नहीं, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, और उनका कैसा कहना करता है वो ऐसी शिष्य होता है, गुरु का अधीन रहता है, पुत्र होता है पिता का अधीन रहता है, पत्नी है वो ब्याह दी गई पर पिता का अधीन, पिता कैसे बच्ची छोरियों गीत गा रहे हैं ना, भाई घरे पधार, बाबू जी लड़ेगा सोच कस गई बात लड़े जाएगी, से घरे पधार बाहर फिर मिले पिताजी लड़े जाएंगे नहीं, पिताजी ये बड़े भाई हैं सब लड़ेंगे तो स्वतंत्र हो ही हो, गीता में भी गाओ सोचा ऐसे मर्यादा है, इसमें लाभ है, फायदे की बात है। ऐसे जीव फिरता फिरे तो 16 लाख जुड़ी में फिरे, नरकों में जावे, दुख पावे, कष्ट उठावे, क्यों करेगा? भगवान की शरण नहीं होता, अपनी एकड़ी चलाओगे, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा, तुम दुख पावेगा और क्या कर लेगा, कल क्या करेगा, अभिमान कर लो और क्या करेगा, होगा तो वही भगवान करे सही। अरे मैं ये अपना राजी रहे भगवान के ऊपर, मैं तो मैं कोई हकता ही नहीं, अभिमान तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, लोगों में भी इज्जत प्रतिष्ठा है उसकी और आप भी सुख पावे, परंतु वो समझता प्रसन्न पराधीन, जो लोग स्वाधीन समझते क्यों वो पराधीन होता है, इंद्रियों का मन का गुलाम होता है और पराधीन होता है वो गुलाम, इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, मन का गुलाम नहीं होता, भोगों की पराधीनता नहीं होती, वो तो भगवान के अधीन है। स्वतंत्रता में प्रतंत्रता है और प्रतंत्रता में स्वतंत्रता है, पति व्रता होती है, पति के अधीन होती है तो कितनी ऊंची है, सूर्य को कह दे कि उदय नहीं हुआ तो सूर्य नहीं हो उसके, कितना सब तप है उसमें, पति के अधीन रहती है, स्वतंत्र रहने वाले कह दे माना नहीं माने, कोई आदमी नहीं माने, कुत्ता ही नहीं मानेगा उसके, कौन मानेगा उसके, उनकी इज्जत है पति है, ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो महाराज भगवान भी वो कैसे नहीं करे, हम भक्त पराधीन हो या स्वतंत्र, मैं तो भक्त की पराधीन हूँ, भगवान स्वयं स्वीकार करे, वो जब अपने भगवान को अधीन हो जाता है तो ये सामान प्रपंचन से सही हो जाएंगे हम, वो भगवान के अधीन होते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भक्त का कैसे भला हो, किससे से ठीक हो, चिंता करता है कैसे, जो स्त्री पति बसा है तो उसको क्या करना है कैसे करना है, सबका चिंता होगी किसको रहती है, पति को रहती है, जैसे पति करा जैसे करता है, हरती है वो वैसे रहती है, अपनी चिंता रहती ही नहीं, अपने आप की चिंता, अपनी कैसी चिंता है, अपनी कोई चिंता नहीं, मस्त रहती है अपना, ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो मस्त रहे, अपने को कुछ माने ही नहीं, स्वतंत्र अभिमान अपना है ही नहीं, अभिमान छूट जाता है, अहंकार भी उठा कितना करता है, अहंकार से मोहित होता है तो अहंकार के आश्रित है, यदि अहंकार में आश्रित है ये नी मन तुम कहता है अहंकार का आश्रित है, अच्छे तो अहंकार न सुरक्षित भी नहीं, अहंकार के कार नहीं सुनो तो मर जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा विनंगी, वो कहता है युद्ध नहीं करूंगा तो कर शिशी पर्व शोर करना पड़ेगा, स्वतंत्र है भगवान के सुनो, भगवान के अनुसार युद्ध करो, युद्ध एक ही बात है, युद्ध क्रिया वैसी वैसी है, भगवान के कहने से करो मोहरो पापे विवाह मोक्ष सब पावन भाव मुक्त करूंगा, तो पतन हो जाएगा तेरा, ये स्वतंत्र अच्छी लगती है अपने बहुत ही खतरनाक है, आज छोड़ा माने नहीं सोया माने नहीं तो कौन से दुख सुख पावे, आराम पाए दुख पावे, पाना ही पड़ेगा तू, भगवान के अधीन हो जाए तो मौज ही मौज रहेगी, तो अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना है, ये बढ़िया मार्ग है, बहुत उत्तम है, अपनी चिंता ही नहीं, भगवान जाने भगवान का काम जाने, हम हमारे क्यों उनमें पंचायती करें, क्यों अपना मन लगावे, क्यों अपनी बुद्धि लगावे, क्यों अपनी चिंता करें, क्यों अपना भय करे, क्यों देख करे, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहती है, निर्भय रहती है, धन की मालकिन बन जाती है, क्या मैं कहते बहु रानी आई है, बहु रानी है, अब आ गई है, अब सास एक जुटानी एक पर अब घर की मालकिन आ गई है, अब धीरे धीरे चाबी देना, इसको सब कुछ कर देना, ठीक तरह से करना, मालकिन आ गई अब देखेगी तो अपने आप को सुपुर्द करने से माल बन जाती है, घर की मालकिन बन जाती है, अकड़ा नहीं मान तो मतलब फजी थी बची है। ऐसे जीव है जो भगवान का है, भगवान का हो जाए तो वो पत्नी है जो श्रेष्ठ स्त्री होती है, उसको पति वो वही मिलता है, जहाँ जाओ वही पति मिलता है। पद्म पुराण में कथा आती है, वो विष्णु शर्मा थे, लड़के को दुख दिया है महाराज पिता ने, बहुत कष्ट दिया है, पर वो बड़ा नहीं मानता, मुझे यही पिता बनेगा, कोड़ी होगा कोड़ी, पिता था बड़ा तपस्वी, जानकर कोड कर दी और डंडे मारे, बात करे तो बेटे को डंडे से मारे बिना कारण, ऐसे करे परीक्षा करी, उसके देवता प्रश्न करे काम पिता के आज्ञा के अनुसार करे, नहीं करे उसको कहीं बर्दन बर्दन जन्म पता यही हो, मैं तो इनका ही बेटा हूँ, जा जाओ जाओ पिता हूँ बेटा हूँ। फिर एक स्त्री थी सुंदर, तो जा इसी श्रद्धा करूंगा मैं, इसको बुला ला, हो गया जाकर मैं एक संग तेरे को तो मैं ब्याह कर सकती हूँ, तू जवान आदमी है, वो बूढ़ा खाए खाए करता है, कब आता है, मरने चला है वो, राम राम राम क्या